से मिल कर हो गई। क्या से क्या ये जिंदगी, ये तुझे क्या हुआ, ये तुझे सबके दिल में जो रहे बन के शमा हर पल जले, सबको बस में जो करे जिस पे बस कोई ना चले, सबके दिल में जो रहे बन के शमा हर पल जले, सबको बस में जो करे जिस पे बस कोई ना चले, वो है क्या तू बता, प्यार है या खुदा, से मिल कर हो गई। जाने कब किस मोड़ पे सारी दुनिया छोड़ के, मिल जाए दिल अजनबी सारे बंधन तोड़ के, जाने कब किस मोड़